Egunon, berri on gutxi, kasik bide guziak etxiak dira, ezin da ibili. Baionako bidean luz on dokatia da, bidarain dokatia da, ortaizen dokatia da. Azka arte eta gazin aldean ez da gehiago pasten altzen eta ibaia eta errobiatea da bidean gainetik. Zer hamestek Baigorrin ere zinda horbildu, Dona Pauleko bidean ere Dona Pauleko sartzean ezin dela pasatu, eta orpaizetik isarirat ere zinda. Hara, bonden Azpaneko bidean ere Garazi isarri Azpaneko bidean ere lokatea da, horren jendek alba ote obe ote etxean egonik, zenta erosan gizaz, mementuko ez da pasatzen al, ez da dios egiten al, eta ez dute hono haipu euriak tipituko direnik, horian, hara. Baigorritik goiti nola da? Baigorritik goiti, ebe gu ere ez gira ibiltzen al, horian Baigorritik goiti ez gira joiten al, memento, zenta gauntan gure langile gehienak atea dira, eta beste jendeak bezala blokatzea dira leku batzutan, eta egunekak kamionak ez dira ere gehiago pasenal, eta horian, ara, arrazoak baditugu guk ere bideetan pasetzeko eta gune batetik bestera duiteko.